Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı. Merhabalar. Açık Radyo Hikayenin Kadın Halinde. Ben Aslı Odman. Tekrar aylık programımızla beraberiz. Esasında ben de dinlerken müziği keşke bunu açmasaydık diye düşündüm. Hüzünlü bir müzikle açılış yaptık. Zabel Panosyan'ın Turna, Gron adlı şarkısıyla 1917 yılında Amerika'da, göç ettiği Amerika'da bir taş plağı kaydedilmiş bu göç sürgün türküsü. Bu taş plak kayıtları 3 CD olarak To What Strange Place, yani nereden geldim bu garip yere CD'sinde derlenmişler ve çıkarılmışlar. Hepsi de taş plak kayıtları, yani 70-80 senesinin öncesinden sürgün ve göç seslerini duyabiliyoruz. Bugün hikayenin kadın halinde her ayda bir kez yapmaya çalıştığım gibi kadının çalışan hallerine, emekle ilgili meselelerine değinmeye çalışacağım. Konumuz sağlık. Sağlığın kadınla ilişkisi, kadınların sağlık alanındaki hizmeti ve tabii bu alandaki genel büyük değişimlerle de nasıl ilişkili olduğu, sağlıkta dönüşüm diye isminin koyulduğu meselenin çalışanların, çalışan kadınların gözünden nasıl görüldüğü ile ilgili. Misafirim Zehra Koçyiğit, gece nöbetinden burada misafir ediyoruz. Bütün bu programlar esasında çalışan bütün misafirlerimi ciddi bir şekilde ekstra mesai olarak geri dönüyor biliyorum. Bu sefer ama Zehra'nın gerçekten sağlıktaki çalışma koşullarının nöbetler üzerinden, işlemsiz üzerinden ekstra bir yük olduğunu farkındayım. Zehra Koçyiğit Çapa, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire. Aynı zamanda Kocaeli Halk Sağlığı hemşireliğinde yüksek lisans öğrencisi yapıyor. Kocaeli Halk Sağlığı'nı Onur Hoca, Onur Hamzoğlu'nun dersini aldım. Dilovası şeyinden, davasından zaten. Evet, Onur Hamzoğlu'nun ismiyle daha çok biliyoruz o bölüm, Kocaeli Halk Sağlığı bölümünü. Aynı zamanda da Ses Sendikası. Evet, kısa bir zaman önce Kız Ses Sendikası'na geçtin. Onu da daha ayrıntı olarak konuşacağız. Hangi örgütlenme imkanları var? Neden dev sağlık işten sese geçiriliyor? Nasıl farklı oluyor? aynı zamanda yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da Ankara'dan bir telefon görüşmemiz olacak. Bu alanda sağlık çalışanlarının sağlığı alanında bir oluşum var. Sağlık çalışanının sağlığını sistematik olarak takip ediyor. Daha çok Türk Tabipler Odası tarafından da yürütülen ama 10 tane kurumun içerisinde olduğu. Evet. Ben öncesinden yapayım. Bu Ankara'dan yürütme kurulunda olan Özlem Azap, Doktor Özlem Azap'la telefon görüşmemiz olacak. Ben Zehra ile konuşmaya başlamadan önce kısacık bir giriş yapmak istiyorum bu sağlık alanıyla ilgili. Hepimizin çoğu zaman hizmet alan tarafında yaşadığımız bir alan, bu sağlık alanı herkesin değdi. Yani belli çalışma sektörlerine bilmiyor olabiliriz. İşte tersaneciyi bilmiyor olabiliriz, tekstili bilmiyor olabiliriz ama sağlık bütün toplumu kapsayan bir sektör. Ve çok ciddi dönüşümler geçirdi. Genelde gayri safi milli hasıla içerisinde veya bütçe içerisindeki sağlık harcamalarının çok arttığı, yani %7'lere çıktığı, 3-4'lerden 7'lere çıktığı çok olumlu bir gösterge olarak sunuluyor. Bu %'nin içerisinde nasıl bir çalışma dünyası var? Aktörler nasıl değiştiler? Bundan bahsedeceğiz. Ben kısacık bir daha sonrasında bu işlere bakmak isteyenler için bir kitap önereceğim ve o kitaptan bir pasaj başlayarak Zehra'ya sözü bırakmak istiyorum. Pek çok farklı sektörün ekonomi politiğini çok başarılı çalışan Mustafa Sönmez, iktisatçı Mustafa Sönmez yakınlarda Paran Kadar Sağlık, Türkiye'de Sağlığın Ticarileşmesi adında İstanbul Tabip Odası için yazdığı bir raporu kitaplaştırdı. Burada 2005'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlıklı dönüşümle ilgili Monthly Review dergisinden bir pasaj demiş. Ben de aynen onu okuyup bu iş buralarda nasıl oluyor diye Zehra'ya kendi hemşirelik deneyiminden 2009'dan beri aktif olarak çalışma hayatındasın. Evet, 2009'dan beri. Daha öncesi de eğitim. Ondan duymak isteyeceğiz. Diyor ki bu Amerika'daki Birleşik ABD'deki sağlık dönüşümünü anlatan makalede, Monthly Review'da, Anderson'da, Smith'in makalesinde, son 20 yıl şirketlerin sağlık alanına hızlı biçimde girip alanı kendi çıkarlarına göre dönüştürmelerine tanık oldu. ABD'de nüfusun tamamının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak bir sistem geliştirmek yerine sağlık hizmetlerine erişebilmek gitgide sigorta şirketlerinin belirlediği bir sanayiye dönüşüyor. Artık hastaların müşteri, hastane hizmetlerine de üretim hattı olarak bakılıyor. Klinik araştırmaların çoğu artık ulusal sağlık kurumlarınca değil, ilaç endüstrilerince finanse ediliyor. Önde gelen akademisyenlerin maaşları ilaç şirketlerince ödeniyor ve araştırma gündemini şirketler belirliyor. Hekimler ve hastalar şifa gücü şüpheli pahalı ilaçları tükettirmeye yönelik çok az eğitim süsü verilmiş yoğun ve incelikli reklam kampanyalarına maruz kalıyorlar. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'yi 2009'dan beri sağlık alanını bir hemşire olarak yaşayan Zehra'nın deneyimlerine. Çok teşekkürler önce en başta söylemem gereken en sonunda söylüyorum ama gece nöbetinden çıkıp buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle ben biraz bu sağlık alanındaki kadın istihdamından bahsedip daha sonra kendi deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaklaşık ülkemizde 20 tane iş kolu bulunmakta. Bu iş kolları arasında da tarım, tekstil, gıda ve sağlık iş kolları kadınların ağırlıklı olarak istihdam edildiği şeylerden, bölümlerden. Biz geçen hafta geçen ay ev işçiliğinden bahsederken bu genel tablodan bahsetti. Kadın istihdamının düşüklüğü yani OECD ortalamasında ve daha da düştüğü, son 20-25 senedir de 30 küsürlerden 20 küsürler, işte 22 denen ve 28 var, düştüğü. Yani bu sağlıkta da görünüyor mu, sağlık alanında da görünen bir şey mi? Sağlık alanında hani çok fazla bu değişiklik yok ama hemşirelik açısından şunu söyleyebiliriz. Bir 4-5 yıl önceye kadar erkek hemşire bizim ülkemizde çalıştırılmıyordu. Hemşirelik kanunu değişmesiyle birlikte erkek hemşireler mezun vermeye... Pardon, kanunla mı mümkün değildi hemşireliğin? Tabii, kanunda kadın olmak zorundaydı. Öyle mi? Kadın ibaresi geçiyor. Ay, erkekler değilmiş. Hemşire olamaz. Özellikle Türk Hemşireler Derneği çok uzun yıllar bunun mücadelesini verdiler. Çok özür dilerim Zehra. Ne gibi bir temellendirme vardı erkeklerin hemşire olamayacağına dair? Herhangi bir gerekçesi var mıydı kanunun? Ya 50'li yıllarda çıkarılan bir kanun hala devam ediyor. Değiştirilmemiş bir şekilde hala kadın olmak zorunda. Mezun olan hemşire olarak çalışan kişi kadın olmak zorunda. Erkek kelimesi geçmediği için orada mezun veremiyorsunuz. Kadın hemşire olarak diye ama belirlenmiş. Tabii. Ebeveyn hemşireler kadın olmak zorunda. Bu sayı işte belki zamanla artabilir. Şu anda da hani çok fazla başvuran yok. Daha yeni yeni kırılmaya başlıyor bu. Çünkü hani erkek hemşire falan deyince erkekler de çok fazla cazip bakmıyor bu olaya. Evet. Yeni yeni kırılan bir şey. Yani bu genelindeki kadar bir değişim yok bizim şeyde, sektörde diyeyim. Türkiye'de genel hani resmi verilere göre kadın istihdam oranına baktığımızda bu oran %28 iken bizim sağlık iş kolunda %55'lere çıkıyor. Bunu ebe ve hemşirelere göre daralttığımızda bu sayı %90'lara kadar çıkıyor. Yani ne kadar fazla kadın istihdam edildiğini buradan. Tam istisnai bir sektör. Türkiye ekonomisinin tersine giden. Evet. Evet, peki hani bunlar nasıl istihdam ediliyor diye bakarsak. Hemşireler ya 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ya da 4857 sayılı iş kanununa bağlı çalışıyorlar. Yani ya özel sektörde çalışıyorsunuz ya da kamuda çalışıyorsunuz ama kamuda çalışmanın da farklı istihdam şekilleri var. Şimdi ben biraz ondan bahsedeyim, kendimden örnek vererek gitmeye çalışacağım. Biraz da üniversite hayatıma değineyim. Ben 2003 yılında liseyi bitirdikten sonra sağlık meslek lisesi değil, normal süper liseden mezun oldum. Üniversite sınavıyla Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nu kazandım. 4 yıl orada süren bir eğitimim oldu. Bizim tabii staj dönemlerimiz de oluyor. 2. sınıftan itibaren alanlara, hastanelere çıkıp bakım vermeye, işte invazif demeyeyim. Şimdi anlamayacaksınız buradan söyleyince. İşte enjeksiyonu olsun, hastanın pansumanı olsun, bakımı olsun, bu tip bakımları vermeye başlıyoruz. 4. sınıfta da bir tek devlet üniversitelerinde değil artık değil mi? Sanırım özel üniversitelerde. Özel üniversitelerde de tabii hemşirelik fakülteleri oldukça yaygınlaştı. Özellikle İstanbul'da çok fazla mezun vermeye başladı. 4 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra işte Haziran ayında mezun oldum. Zaten mezun olmadan önce özel üniversiteler hemşire almak için okulunuza tanıtım yapmaya geliyorlar. Birçok hastane geldi. Öyle mi? Özel üniversiteler geliyorlar hemşire. Evet. Müthiş ayrıcalıklı bir kesim. Tabii çok fazla açık kesin olduğu için bir de çok hızlı bir şekilde yayılan bir sektör oldu bu özel hastaneler. Evet. Kısacık bir söyleyeyim, yine bu Mustafa Sönmez'in kitabında özel hastanenin illere göre dağılımına büyük bir bakıyorum. İstanbul'da zaten 500'e yakın hastane var. Bir 400'ü falan İstanbul'da yer almakta. Doğal olarak çalışan hemşirelerin çoğu da hani bu çevrelerde toplanmak durumunda kalıyor. Çünkü ya KPSS sınavını kazanıp atanıp kamuda çalışacaksın ya hani taşeron bir şekilde kamuda istihdam edileceksin ya da özel sektörde çalışacaksın. Başka şansın yok. Evet, 3 tane şansımız var için. Ve burada da İstanbul'un çok yatak kapasiteleri bakmış. %40'ı özel hastanelerin yatak, yani ona göre herhalde hemşire oranı bakılıyor. İstanbul'da çok en büyük A sınıfı, B sınıfı dediğimiz hastaneler İstanbul'da yer almakta. Okulumuzda işte tanıtıma geldiler dediğim gibi. Ben de oradan işte tanıtımını yapılınca gidelim başvuralım dedik arkadaşlarımızla. Birkaç tane daha özel hastaneye daha başvurmuştum. Gidiyoruz, şimdi form doldurtuyorlar bize. İşte okulunu soruyorlar. İş deneyimin var mı yok mu? Boyun, ayakkabı numaran. Görünce şaşırdım, nasıl yani boyun, ayakkabı numaran? Biz tabii bayağı bir zaman geçtikten sonra anladık. Hani kısa boyluysan, 150 kilo çirkin bir hemşireysen, evet, özel sektörde, evet, çalışma gibi bir durumun çok fazla olmuyor. İstemiyor. Evet. Yani biraz şey gibi, ne bileyim, pazarlama, halkla ilişkiler, aynen, aynen, artı sağlık gibi bir durum olmuş. Evet, ben şimdi, ama bu formlara dökülmüş bir şey. Tabii tabii, formlara dökülmüş. Evet. Ben bizzat karşılaştım. Yani, evet, bütün hastanelerde yok ama bir tanesine karşılaşmıştım. Evet. Çok ilginçime gitmişti. Boyumu, kilomu neden soruyor, evet, hani. Evet. Önemsiyorlar bunları, evet, da. Bir de bu özel hastanelerde çalışmaya başlarken bunların belirli ya da belirsiz süreli sözleşmeleri oluyor. Hı hı. Ben kamuda çalışmak istediğim için hani sözleşmeyi yapan bir hastanede çalışmak istemedim belirli süreli. Senin yaşında 80'lerde doğmuş bir hemşirenin, hemşire adayının zaten hani günümüz ekonomi şartlarında bir kamuda memur olarak çalışma hayali bile yok, değil mi? Öyle bir şey. Başarılı mezun olmuş, zor. İyi bir KPSS'den yani İstanbul'da atanmak istiyorsan bir 65-70 arası bir şey alman lazım. Bir de bu atamaların da sırası var. 2 yılda bir sınava giriyoruz biz. Her sene sınavlarımız yapılmıyor. İşte 2 yılda bir 4 ya da 5 atama oluyor. Hani ilkinde değil, ikincisinde değil, üçüncüsünde değil. Hani birinde bir şekilde atanıyorsun ya da atanamıyorsun. Öğretmenler kadar büyük bir darboğaz var mı atamalarda? Onların biraz daha sıkıntılı atanması. Bizim en azından hani düşük puanlarla da başka bir yere gidiyorsun ama artık o kadar çok sağlık çalışanı mezun etmeye başladılar ki birkaç yıl sonra artık biz de hani iş sıkıntısı yaşayacağız. Kamuda istihdam edilemeyecek duruma geleceğiz. Özellerin verdiği maaşlara da mecbur kalıp çalışmak durumunda kalacağız. Yani çok az bir kesim yine kamuda memur olarak çalışıyor. Tabii. Yani büyük bir çoğunluğu, özellikle yeni mezunsanız, özel sektör kaçınılmaz. Evet. Özel sektör deneyimiyle başlıyorlar. Evet. Dediğim gibi ben de sözleşmesi olmadığı için Nişantaşı'ndaki bir hastanede, hı hı, çalışmaya başladım. Hı hı. Yaklaşık 11 ay çalıştım. Pardon, sözleşmeli olarak çalıştım. Yani belirli belirsiz süresi yok. Süresiz. İstediğim zaman çok istifa edip gidebilirim. Evet. Çünkü diğerleri 2 yıl, 3 yıl, 4 yıllık sözleşmesi olan, hı, hastaneler var. Eğer o süreden önce orayı terk etmek durumunda kalırsanız sizden... O zaman burada da tersine işliyor. Biz de normalde hani diğer eğitim sektörü diyelim, amaçlanan şey belirsiz süreli sözleşmedir ki bir iş garantisi olsun. Siz de hemşireyi bağlamışken kaybetmemek için... Tabii 2 yıl, 3 yıllık bir sözleşme oluyor ki hani hastane şeye düşmesin, sıkıntıya düşmesin. Aynen. Sonuçta hani memnun kalmayıp gitmek durumunda kalabilir. Aynen. Bir de sağlık demek hizmetlerin sürekliliğin çok daha önemli olduğunu. Tabii çünkü 7 gün gösteriyor. 24 saat hizmet veren kurumlar bunlar. Tabii. Ne bileyim, başka bir alan olabilir mesela, şey yapmazsın hani hizmet vermeyeyim kapatayım diyebilirsin ama bunda öyle bir lüksün yok. 7 gün 24 saat hizmet vermek durumundasınız. Hı hı. Çok kısa seni kesebilir miyim Zehra? Hı hı. Çünkü Ankara'dan görüşeceğimiz, tamam, telefonla bağlayacağımız doktor Özlem Azap. Hı hı. Kendisi 2 hasta muayenesi arasında bir süre bize ayırdığı için Sayın Özlem Azap'la görüşeceğiz. Kendisi sağlık çalışanlarının sağlığı Kongresinin, yani 4. Ulusal Sağlık Çalışanları Sağlık Kongresinin sekreteryasında, Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda da öğretim üyesi. Özlem Hanım'la hem bu sağlık çalışanlarının sağlığı platformu hangi ihtiyaçlarla ne zaman kuruldu konuşacağız, hem de bu kongreyle ilgili kısa bir bilgi alacağız. Özlem Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Size bağlandık, 2 hasta arasında, kusura bakmıyorsunuz eminim. Özür dilersiniz Açık Radyo adına. Burada stüdyoda Zehra var, onunla genç bir hemşirenin formasyonu ve ilk iş deneyimlerinden bahsediyorduk. Bir ara vererek sizinle görüşmek istiyoruz. Sağlık çalışanlarının sağlığı platformu. Hangi çalışanları kapsıyor, ne zaman kuruldu ve hangi sıkıntılarla, dertlerle kuruldu? Evet. Aslında sağlık çalışanların dertleri büyük. Sayıları da çok, dertleri de büyük gerçekten. En son sağlık istatistikleri yıllığına baktığımızda 2011 yılı itibariyle görünen sağlık çalışanı sayısı 670 bin. Hani, evet. 700 bine yakın sağlık çalışanı var, hı hı, Türkiye'de. Ve bu burada örneğin hani 120 bini yaklaşık hekim, 125 bin, 130 bine hemşire arkadaşlar, 50 bin civarında ev arkadaşımız var. Diğer birçok farklı grupta olan, meslek grubunda olan sağlık çalışan arkadaşlarımız var. Hı hı. Ve biz de bu taşeron firmalarda çalışan, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan 200 bin sağlık çalışanı var. Bu 700 yani, bin, 200 bini taşerona çoktan geçmiş taşeron, durumda. Evet, evet, evet. Ve bu sağlık istatistikleri yıllığının rakamı. Gün geçtikçe de bu sayı artmakta maalesef. Evet. Bizim düzenlemekte olduğumuz sağlık çalışanlarının sağlığı 4. Ulusal Kongresi tüm bu meslek gruplarını kapsamaya yönelik olarak planlanmış bir kongre. Hı hı. Biz aslında bu kongrenin ilkini, yani sağlık çalışanlarının sağlığı 1. Ulusal Kongresi'ni 1999 yılında yapmıştık. Düzenleyici örgütleri hani sıralamam gerekirse Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İş Hekimleri Birliği, Eczacılar Birliği, Hemşireler Derneği, hı hı. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Devrimci Sağlık İş Sendikası, ki bu 200 bin taşeron firmada çalışan sağlık çalışanı, evet, düşündüğümüzde sağlık işin en büyük olan, en çok çalışan, evet, barındıran sendika olduğunu söylememiz mümkün. Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, ki aslında haberlerde de çok daha fazla duymaya başladık. Hı hı. Ambulanslarda, evet, kaybedilen sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, teknikerler, teknisyenler, hakikaten her gün bunlar içimizi acıtan haberlere yol açıyorlar. Hı hı. Tüm bu sağlık çalışanlarını ve sorunlarını ilgilendiren bir kongre olacak. Peki bu sağlık çalışanlarının sağlığı dediğimiz zaman en çok son dönemde, özellikle sağlıkla dönüşüm bağlamında hangi sorunlar öne çıkıyor? Ve bunu siz biraz yani değişen şartlarla açıklayabiliyor musunuz? Yani zannedenleri hakkında belli fikirlerimiz var mı? Evet, aslında sağlıkta dönüşüm programı sadece hastaları değil, sağlık çalışanlarını da son derece olumsuz etkilemiş durumda. Buna ilişkin birçok veri var tabii paylaşılabilecek. Bu en basit günlük hayattan verilebilecek örnek iğne yaralanmaları. Hı hı. Bu yoğun iş yükünün altında ve düzgün bir eğitim alamadan işe başlayan sağlık çalışanları veya deneyimli olup iş yükü nedeniyle gerekli önlemlerin de sağlanmaması, örneğin maskeydi, eldivenli, önlüklü gibi alınması gereken bazı tedbirlerin de oluşturulamaması nedeniyle ciddi olarak yaralanmaların sayısını artıyor günümüzde ve bu daha sonra maalesef yine sağlık çalışanlarının genel olarak başvurabileceği bir sağlık çalışanlarının sağlığı birimi bile yok durumlarda. Genelde kağıt üzerinde olan fakat işler olmayan bir sağlık çalışanlarının sağlığı birimi oluyor hastanelerde. Dolayısıyla mecburi mi? Çok pardon, sözünüzü kesiyorum. Böyle bir birim mecburi mi? Her hastanede olması gereken bir yer. Aslında görüntü olarak zorunlu gibi görünüyor. Kalite standartları gereği olması gerekir gibi görünüyor. Fakat işler bir sistem yok. Örneğin yine 2009 yılında yayınlanmış bilimsel oldukça iyi bir çalışma vardı. 1000 tane sağlık çalışanının yaralanan sağlık çalışanının 1/3'ü hiç doktora başvurmuyor. Hı-hı. Sağlık çalışanı. İğne batıyor, ne de doktora başvuruyor. Niye? Hı-hı. Çünkü düzgün bir hizmet maalesef alamamış oluyor ve, hı-hı, uğraşmak istemiyor. Sağlık çalışanlarının sağlığı biriminin sağlık çalışanlarının sağlığı biriminin olmaması yine sağlık çalışanlarını en çok tehdit eden durumlardan birisi. Biz bu kongrede birçok alt başlığımız var ama sağlık çalışanlarının sağlığı birimine yönelik örgütlerin üzerine düşen, sağlık emek örgütlerinin üzerine düşen görevleri de konuşacağımız, yapılması gerekenleri konuşacağımız da bir oturum olacak. Hı hı. Yine kongreden biraz bahsedeyim mi Aslı Hanım? Tabii tabii, buyurun. Önemli bir konuğumuz var, örneğin Enti Bomani. Çalışmak sağlığa zararlıdır. Kitabının yazarı Fransız sosyolog, halk sağlığı uzmanı. Kendisi açılış konferansını verecek ve tüm dünyadaki çalışanların sorunlarına ilişkin çok kapsamlı bir kitabın yazarı olarak da mutlaka değerli bilgiler paylaşacak diye bekliyoruz. Yine birçok farklı dernekten, örgütten, meslek grubundan kişilerle başlıklar tartışacağız. Örneğin hizmet sunma yükümlülüğünün sınırları nelerdir diye bir başlığımız var. Burada biliyorsunuz SARS diye bir salgın olmuştu 2004 yılında. Evet. SARS salgını, ki insanlar çok etkilenmişlerdi. Hem etkilenen kişi sayısı itibariyle korkutucuydu hem de öldürücü olduğu için. Düşünün ki 9000 kişi etkileniyor da bunların yarısına yakını sağlık çalışanı. Yani hani sağlık çalışanları maalesef, evet, bu hastalıklardan kendiliklerinden korunamıyorlar. Onlara gerekli ekipmanın sağlanması gerekiyor. Ve bu tür konuda, yani sağlık çalışanları kendilerini nereye kadar korumalılar, nasıl korumalılar, evet, gibi başlıkları konuşacağız. Yine psikososyal risk faktörlerini konuşacağız. Hekim derken tarzı... biraz açabilir misiniz? Psikososyal sağlık da nedir tam olarak? Bir hemşirenin, bir doktorun, bir ebenin. Evet. Mesela tükenmişlik sendromu yaşıyor sağlıkçıların çoğu. Ne sendromu pardon? Tükenmişlik sendromu. Evet. Mesela bizim yine kongre başlıklarımızdan, konuşma başlıklarımızdan birisi de bu. Tükenmişlik sendromu ve baş etme yolları. Mobbing, yıldırma, yani yine günlük hayatta çok gördüğümüz bir şey. Tabii şiddet o kadar çok yaşanıyor ve sıradanlaştı ki şiddeti hani yine Diskongü'de tartışacağız ve kendi ortamlarımızı aslında sıklıkla gündeme getiriyoruz. Şiddet, sağlık çalışanlarının ciddi psikolojik sorunlar ve başka tür sorunlar yaşamalarına yol açıyor. Ölüyorlar yani zaten hani sorun. Esasında hani çok fazla sağlık sektörü hakkında bir şey bilmeyen normal bir gazete okuyucusunun en çok dikkatini çeken herhalde sağlık çalışanı, sağlığı dediğiniz hekime, hemşireye, evet, ebeye, hasta bakıcıya şiddet olarak. Yani benim izlenimim sanki bu artıyor gibi. Bunu kendi verilerinizle destekleyebiliyor musunuz? Ve bunun bir nedeniyle ilgili çıkarımlarımız var mı? Şimdi aslında burada tabii kışkırtılmış bir sağlık talebi var maalesef. Ve hastalar hastaneye geldiklerinde sağlık çalışanlarına hani nasıl diyeyim kendilerini hani onlardan hizmet bekliyorlar. Evet, hı hı. Ama niteliksiz bir hizmetin niteliğinden bağımsız bir beklentileri var. İlacımı yaptırayım gideyim. Tomografimi çektireyim gideyim. Ultrasonumu yaptırayım gideyim gibi beklentileri var. O yüzden örneğin bir kişinin ortalama yıllık doktora başvuru sayısı 8.3. Yani bir kişi yılda 8 kere niye doktora gider normalde? Türkiye ortalaması mı? Evet, evet, Türkiye ortalaması. Bu da yine evet, sağlık istatistikleri yıllığı. Ve gittikçe artan oranda bunu görmekteyiz. Örneğin hani bundan 10 yıl önce 3 iken yıllık kişi başı müracaat sayısı şimdi 8.2. Yani burada hizmete ulaşabiliyor olmak maalesef nitelikli hizmet almak tabii anlamına evet gelmiyor. Evet. Çünkü siz bu sayıyla yani aynı kurumda birdenbire 3 katı hasta bakar hale geliyorsunuz. Hastalara ayrılan süre dakikalarla 1-2 dakikayla ölçülüyor. Herkes sadece kendisiyle ilgili organa ilişkin soru soruyor. Çoğu zaman muayene bile edilmiyor hastalar. Bu durumda hasta hani çok sorunu yoksa aslında sadece ilaç yazdırmaya gelmesi çok önemli değil. Ama ciddi sağlık sorunu olan kişilere de zaman ayrılamıyor dolayısıyla. Yani sizin bir kere karşınızdaki insanın sorunun ciddi olup olmadığını anlamak için bir 3-5 soru sormanız lazım. Bunu soracak zaman yok çünkü kapıda bekleyen hastalar var. Yani bütün bu sağlıklı dönüşüm daha geniş kitlere açıldı derken hem nitelikten kayıp hem de genel olarak hastanelerin ısınması insan ilişkileri açısından gibi bir durum var. Yani ısınmış duygusal ve çalışma yoğunluğu olarak ciddi bir şekilde ısıtılmış bir hale geliyor anladığım. Maalesef insanların toleransı yok. Bir de hani itibarsız tüm sağlık meslek gruplarının durumu şöyle itibarsızlaştırıldı. Dolayısıyla hani biz orada içerideki doktor, hemşire, teknisyen bir şey yapıyordur. İyi bir yani hastaya bakıyor sonuçta. Değil, hayır bana bakacak şeklinde düşünüyor. Önce bana bakacak. Hani beni bekletmeyecek. İçerideki çabuk çıkacak gibi. Hani önceden ne bileyim hastanın bir hastanın muayenesi yarım saat sürebilir. Birinci 5 dakika sürebilir gerçekten. Ama burada artık bir sadece hani counter'dan şeyden kümatikten alınan sıralarla olduğu için bankalardaki gibi. Evet. O yavaş ilerlediğinde niye ilerleniyor diye. Yani bir banka analojisi içerisinde hasta bakımı. Evet. Birçok yerde işte ultrason için sıra alıyorsunuz, muayene için sıra alıyorsunuz. Tabii burada bir de şöyle bir sorun da oluyor. Sizler de mutlaka duyuyorsunuzdur. Hani gittikçe tıp fakültesi kontenjanlarının sayıları artırılıyor. İşte 10 yılda 2 katından fazlaya çıkarıldı öğrenci sayısı. Bunlara peki eğitim verecek sayısı, yeterse de öğretim üyesi var mı? Yok. Hani biliyorsunuz kendi olan tabelası olan ama kendisi olmayan tıp fakülteleri var. Bir de bu sistemin içine aslında eğitimi de iyi eğitim almamış hekimleri de koyduğunuzda veya hemşireleri de koyduğunuzda o zaman işte bir kaos oluyor ve ne hasta yakını memnun olabiliyor. Çünkü karşınızdaki de size ne zaman ayırabiliyor doğru dürüst ne de zaten niteliğe uygun bu işe gibi hakikaten çok zor durumlarla karşı karşıya yani kalıyoruz. Yani bu sağlık çalışanlarının sağlığı meselesi yalnızca bir sektörü ilgilendirmekten öte hem sağlıkta dönüşüm hem eğitimde dönüşüm. Yani eğitimde şirket modelleriyle vakıf üniversitelerinin sağlık da tıp fakültelerini bir yatırım alanı olarak göstermeleri. Hem bütün bunların şehre yayılmasında bir kent meselesi hem de insani ilişkiler ve sağlıkla ilgili bütün algıların değişmesine andığım kadarıyla tekabülü. Gerçekten çok geniş bir toplumsal alanı kapsayan bir konuyla uğraşıyorsunuz. Yalnızca bir sektörün sağlık meselesi değil bu. Anladığım kadarıyla. Ben isterseniz kongrenin yerini de anons edeyim ve tarihlerini anons edeyim. Biz Ankara'da oluyor bu kongre. Evet. Sanırım her zaman Ankara'da. Ulusal kongre Ankara'da oluyor. Ankara'da o şimdiye kadar. Evet. hep Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binası vardır. Ankara'dakilerin ve Türkiye'deki birçok sağlık çalışanı da çok iyi bildiği. Evet. Morfoloji, Ankara Tıp Morfoloji binasında 16-17 Kasım Cumartesi Pazar günleri ne denk geliyor. 16-17 Kasım Cumartesi Pazar günleri olacak Ankara'da ve ücretsiz kongremize katılım. Konaklamaya ilişkin olarak da bir tane yol gösterme konusunda yardımcı olabiliriz katılmak isteyen arkadaşlarımıza. Bildiri kabul ediyoruz. Şu ana kadar da hem sözde hem poster anlamında bildiri özeti gönderenler oldu. Bildirileri de bekliyoruz. Bütün bunların iletişim bilgisi olarak da web sitesini anons edelim isterseniz Özlem Hanım. Evet. Sağlıkçalışanlarınınsağlığı.org. Dan evet, bütün bu haberler geçiyor. Hem haberler geçiyor gündelik olarak güncellenen bir sitede hem sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili hem de kongre ile ilgili bütün bilgileri buradan takip edebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizi tekrar hastalarınıza iade etmek istiyoruz. Çok sağ olun. Ankara'da görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek sağ olun. Üzere. İyi günler. Evet, Ankara Başkent Üniversitesi doktorlarından aynı zamanda sağlık çalışanlarının sağlığı kongresi düzenleyicilerinden Özlem Azap'la görüştük bu sağlık meselesini. Stüdyoda tekrar Zehra'ya dönüyorum ben. Şeyde kalmıştık. Zehra'nın ilk iş deneyiminde 2009'da mezun olduktan sonra bu işin genel olarak konuştuğum meselenin Zehra'ya yansımaları veya Zehra üzerinden bu meseleyi nasıl gözüküyor tekrar dönelim. Az önce de söylediğim gibi yani belirsiz süreli sözleşmesi olduğu için Nişantaşı'ndaki bir hastaneyi kabul ettim. Direkt zaten işe başlamıyorsun. Belli görüşmeleri oluyor. İki kere, üç kere gidip görüşme yapılıyor. Sanki hani bankaya başvurmuşsun da hani bankacı olarak alınacak mısın gibi bir sürü görüşmeden geçiriliyor. Daha sonra görüşmelerin hepsi bitti. Bana telefonla dönüş yaptılar. Zehra Hanım, işte sizi hastanemize kabul ettik. İşte ücretiniz şu kadardır. 2009 yılında brüt 100 maaş alacağımı söylediler bana. Şok olmuştum duyunca. 1100 lira. 1100 lira brüt, net maaş da değil. Evet. Haftada çalışma saati olarak tam zamanlı bir çalışmadan bahsediyoruz. Tabii tabii. Tam zamanlı çalışmadan bahsediyorum. Nöbetli. Aynen. Evet. Daha sonra süresi olmadığı için ben de orada bir başlayalım dedim. Hani memnun kalmazsam artık istifa eder, başka bir yere giderim dedim. Ama hastane oturduğum yere aileme çok uzaktı. Hani normal gidiş geliş yapsam 2 saat falan sürüyor yol. Ama 7'de benim serviste olmam lazım. Sabah 7'de çalışmaya başlıyorduk çünkü. 12 saatte bizim günlük mesailerimiz. Gece 12 saat, gündüz 12 saat. Evet. Pardon, bir gece 12 saat çalıştığın zaman eve gelip 12 saat dinlenip tekrar... Tekrar gidiyorum. Evet. Yani esasında normal iş kanununa göre olan... İzin verilmesi gerekiyor. Nöbet izni verilmesi gerekiyor normalde. Ben mesela akşam 7'de nöbetime başlıyorum. Sabah 7.30-8 gibi teslim ediyorum. Gidiyorum, uyuyorum. Akşam 6.30'da kalkıp tekrar işe gidiyorum. Ve üst üste böyle 4 gece nöbetlerimiz oluyordu. Daha sonra birer gün uyku izniyle sadece 3 gündüzle dönüp çalıştığımı biliyorum. Çok biyolojik olarak kaldırılabilecek bir şey değil bu insan. 4 gün bir gece yani uykuyu bir bırakın sosyal bir faaliyet yapmayı, kendi temel gereksinimlerinizi bile karşılayamıyorsunuz. O derece koşullarda çalışıyorduk. Dediğim gibi aileme çok uzaktı hastane. Ya orada bir ev tutmak zorundaydım ya da lojmanı vardı. Lojmanında kalmak zorundaydım. Ev tutmaya kalksam aldığım maaş brüt 100 ve çalıştığım yer Nişantaşı gibi bir yer. Orada nasıl tutacağım mümkün değil. Evet. Birkaç kıyak kahve içebilirsin mesela onlar milyonlar adam. Aynen öyle. Daha sonra işte lojmanında kalmaya başladım. Evet. Lojmanı da çok küçük bir yer yani. Pardon, lojman bir yan şey olarak mı, yani maaşı ek bir imkan olarak mı sağlanıyor yoksa bir kira mı ödüyorsun? Şimdi bazı kamuda da hemşirelere genelde lojman tesis ediyorlar şeylerde, evet, hastanelerde. Kamuda kalırken mesela çoğu yerde kamudakiler ücretsiz oluyor ama benim kaldığım yerde ücretliydi. Özel sektör genelde ücretli yapıyor. Başka mesela özel hastanede çalışan arkadaşlarım vardı. Bir daire tutuyorlar, işte 4 hemşire paylaşıyor daireyi, kirayı, suyu, elektriği paylaşıyorlar. Ama bizimki daha farklı, biraz böyle kız yurdu tarzında bir lojmandı. Maaşımızdan o zaman yaklaşık 250-300 lira gibi bir kesinti yapıyorlardı lojmanda kaldığımız için. 6 kişilik odalarda ama odada adım atılacak yer yok. Ortak banyolar var, 2 tane banyo var, katta 15-20 kişi var. Yani düşün, o banyoyu ve tuvaleti ortak kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Çalışma saatlerine baktığımızda normalde sözleşmeyi imzalarken haftada 45 saat çalışmamızı söyledim. Evet. Yani 45 saat geçiyor zaten iş kanununda. Evet. Ona imza attık ama benim hani çalışma saatlerim hiç haftalık 55-60 saatin altına düşmedi. Fazla mesai almadan. Tabii fazla mesai yapıyorsunuz, onu size ücret olarak veriyorlar. Anladım. Ama artık o kadar yoruluyorsunuz ki yani lanet olsun ben sana para vereyim de sen beni çalıştırma durumuna getiriyorlar insanı. Özel hastanede bir de benim çalıştığım hastanede şöyle bir sistem vardı. Kartlı giriş çıkış vardı. Herkesin, her personelin evet. kendine ait bir kartı var. Giriş çıkış saatlerin ona göre takip ediliyor. Yemeğe çıktığın saat, molaya çıktığın saat. Ona göre kartlı sistemlerle giriş çıkış yapılıyordu. Görünüme çok önem veriyorlar. Özellikle özel hastanede. Herhangi bir kontrol şey oluyor muydu? Yani merkezi bir kontrol. Belli saatlerde hani ilkokullarda mendil... tırnak kontrolü olurdu bizim. Öyle bir şey yapılıyor muydu? Yoksa? Öyle bir şey yapılmıyordu. Ona benzer şöyle bir şey yapılıyor. Şimdi bakımlı olmanı istiyorlar. Ben çok iyi hatırlıyorum, bir arkadaşım vardı. Çok böyle yorgun gelmiş kız. Başhemşire onu odasına aldı. Çok soluk görünüyorsun. Hani hastalar seni böyle görmesin. Biz hani hastanemizde böyle bir şey istemiyoruz. Kıza böyle bir güzel makyaj yapıp dışarıya o şekilde çıkartalım. Bir de biz hemşire olduğumuz için normalde hani saçımızın toplu olması gerekiyor. Evet. Bakım veriyoruz sonuçta. Hani evet. enfeksiyon açısından bir risk sonuçta. Bir arkadaşım vardı. Lüleyle çok güzel saçları vardı kızın. O da arkadaşımdı. Normalde yasak olması gerekiyor ama hastalar, hasta yakınları çok beğeniyormuş kızın saçlarını. Kızın saçlarını toplatmıyorlardı. Kız yani saçları böyle yarı şekilde önüne düşmüş şekilde bakım veriyordu. Diyeyim size. Yani. Evet. Hizmetin böylesi. Hasta olduğumuz zaman. Ama tamamen hani hizmetin esasında örtük olarak bir erkek, yani şey olsa tanımlı olarak kadınla da veriyor olabilir ama gerçekten erkeklik üzerinden tanımlanmış bir hizmet gibi, var. Yani evet güzel görünmesi güzel gereken görünmesi yani dünya, erkek dünyaya hitap eden bir hizmet olarak yapıyor. Sağlığın esasında tam da cinsiyetsiz, aseksüel olduğu yerde esasında tabii. Siz bir erkeğe, yani erkek beynisine, karşı cins beynisine aynen. kendinizi sunmak zorunda aynen kalıyorsunuz. Evet. Hasta olduğumuz zaman hastalık izinlerimizi kullanamıyorduk. Ben bir gün hastaları pozisyona ediyoruz, sağa sola çeviriyoruz. Evet. Yani yatalak hastalar özellikle bakım vermek durumunda kalıyoruz. Hasta 100-150 kiloluk bir hastaydı. Yanlış bir hareketle belimi sakatladım. Evet. Daha sonra işte oradaki bir hekime göründüm, muayene etti. Bir hafta falan dinlenmem gerektiğini söyledi ama çalışacak kimse olmadığı için. Peki bunun iş meslek hastalık olarak ve iş kazası olarak tescili yapılmıyor mu? Aslında şeyi var, iş yeri hekimi vardı oranın. Evet. Ama onlar da hani üzerine düşeni yapmıyor. Tamamen diyor ki 2 günden fazla şey vermiyor sana, rapor evet. vermiyor. İşte hani başhemşirenle görüşelim, ona derse ona göre izinlerini kullanacağım. Yani tamamen gösterişten evet. ibaret. O yüzden de çoğu arkadaşım zaten dışarıdan hani rapor alıp veriyor hastalık durumunda. Hastanenin iş yeri hekimini çok fazla kullanmak istemiyorlardı. Diyeyim size. 2 gün bana rapor verdiler. 2 gün yattım, dinlendim. 3. gün tekrar işime gidip çalışmak durumunda kaldım. Nöbet izinlerinizi kullanamıyorsunuz. Dediğim gibi her türlü hasta yatıyordu. Bizim hastanede 5 tane bölüm vardı. Kadın doğum, onkoloji, cerrahi, dahiliye. Ve siz her bölüme bakıyorsunuz. Hemşire demek her bölümde sirküle etmek mi demek mesela bir özel aslında hastanede? Aslında öyle olmaması gerekiyor. Cerrahi servisinde çalışıyorsan sonuçta her servisin ayrı çalışma şekilleri var. Cerrahideki çalışma biçimin farklı ya da onkolojideki evet. hasta profili farklı. Yani cerrahide çalışan birinin gidip onkolojide çalışması çok doğru değil. Bir formasyon olarak bir farklılık var mı? Hemşire mesela onkoloji hemşiresi, cerrah hemşire. Tedavileri farklı, ilaçları farklı, yatan hasta profili farklı. Hani belli bir süre zaman geçmesi gerekiyor. Sonuçta yeni bir servise başladığında bile oraya alışman, oryante olman birkaç ayı buluyor. Dediğim gibi 5 bölümden oluşuyordu benim çalıştığım servis. Ben cerrahi bölümde çalışıyordum ama cerrahi bölümüne çocuk hasta da yattığı oldu. Ne bileyim ortopedi hastası da yattı. Onkoloji hastası da yattı. Özel hastanelerde öyle oluyor. Diğer servisin yatakları doluysa size kaydırabiliyorlar. Ya da diyelim ki yeni doğan yoğun bakımda mesela HALP denen bir olay var. Özel hastanelerde ben burada çalışıyorum diyelim, yoğun bakımdaki çalışan eleman sayısı yeterli değil, beni hop oraya çekiyor. Orada bunun hizmet vermek pardon. Help diyorlar. Evet. İmdat, sen gel bana yardım et. İngilizcesiyle evet ha. Evet, yeni doğan yoğun bakıma gidip hizmet vermek durumunda kaldım ama ben daha önce yani sayılıdır öğrenciliğimde hani bebeğe bakmışız, girişimde bile bulunmamışız. Nasıl ona hani tedavi verebilirim? Çok da doğru bir şey değil, yöntem değil açıkçası. Yani sen bütün bu şartlarda ne kadar süre çalıştım diye diyorum. 11 ay. 11 ay dayanabildim. Evet. 12 olmadı yani. Yok, 12 olmadı. O zaman çok ciddi bir, yani sen çok istisna bir insan değilsin herhalde özel hastanelerde. Hani daha kamu ve şey konuşmadık ama ciddi bir sirkülasyon var diye düşünüyorum. Hemşireler var. Giriyor çıkıyorlar. Benim yani. Benim yakın bir arkadaşım da mesela başka bir hastaneye girmişti. O da yeni doğan yoğun bakımda çalışmak istiyordu. Ama hastanenin yeni doğan yoğun bakımı var ama yeni doğan hastası yok. Yatmıyor. İşte bir başka servise veriyorlar, başka birimlere veriyorlar. Ama yeni doğan gelince de gidip yeni doğana bakmak durumunda kalıyorsun. O mesela 6 hafta çalıştı, 6 hafta sonra istifa etti. Hani böyle durumlar da var. Evet, yani bu üst bir rakamımız yok. Büyük bir ihtimalle çok ciddi bir şekilde tabii, işe tabii. girdi çıktı meselesinin çok tabii. yoğun. Sirkülasyon çok fazla özel hastanelerde. Genelde KPSS sınavına. Peki şunu da bir değinebilir miyiz? Yani senin kariyerinden devam ederken hep bir şeyin Dev Sağlık İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun anlattığı, verdiği çarpıcı bir örnek vardır. Biz bir örgütlemek için taşeron işçi, taşeron sağlık çalışanlarını örgütleyen bir sendika Dev Sağlık İş DİSK'e bağlı. Giriyoruz işte aynı işi, tamamen aynı işi yapan 22 yaşında bir hemşire var. O taşeron işçiye, bilmem ne sağlık hizmet ticaret limited şirketine bağlı işçi olarak gözüküyor. İşte 30'larındaki işçi 4A'la sözleşmeli 4A'da. Çalışıyor. O 45'indeki hemşire de 4B'li yani memur olarak çalışıyor. Hepsi aynı işi yapıyorlar ama biri işte maaşlar %100'e kadar farklılaşabiliyor. Tamam, yani örgütlülük açısından çok ciddi bir fark var. Çalışma koşulları açısından da çok fark var. Yani bu hikaye nasıl oluştu? Nasıl bir dönemlenmeyle oluştu? Aynı işi yapan insanlar nasıl 3 tane farklı statüyle ve çok farklı, anladığım kadarıyla farklı çalışma koşulları anlamında geliyor yani. Tabii aşağıda ne kadar gençsen o kadar daha fazla oluyor. Eziliyorsun anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Evet. Aslında 2000'li yıllara kadar baktığımızda hemşirelerin, ebelerin, yani sağlık çalışanların büyük bir çoğunluğu 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kadar, 2000'lere istihdam kadar ediliyordu. 2000'li yıllara kadar. O zaman KPSS sınavı da yoktu, mezun oluyorduk. Atanıyorduk hani hastaneye. Pardon, KPSS bu kadar yeni mi hemşirelik? 2003'te alanı? Sağlıklı Dönüşüm Programı'yla birlikte. Fakat bu 2000'li yıllardan sonra 2003'te Sağlıklı Dönüşüm Programı'nın gelmesiyle birlikte istihdam türlerinde de bir değişim başlandı. İşte az önce söylediğimiz gibi 4A, 4B, 4C, 4D'ye kadar gidiyor bunlar böyle ayrıntılı. Ben de işte bu istihdam çeşitlerinin hepsinde çalıştım. Özel hastane deneyimimden sonra yakın arkadaşım da benim Çapa'da çalışıyordu taşeron olarak. Oraya başvurdum ben de. Kabul edildim. Orada çalışmaya başladım. Şirkete başvuruyorsunuz. Hemşirelik hizmetleriyle de görüşüyorsunuz. Nerelerde açık varsa sana da hani soraraktan gerekiyorsa o ilgili birimle. Yani bu sağlık personeline taşeronların girmesi de çok yeni bir şey. Daha önce yalnızca kantin mutfak, ve temizlik, güvenlikten onlar adım ağırlıklı adım. Olarak istihdam ediliyordu. İşte Sağlıklı Dönüşüm Programı hani bize çıkarttığı en büyük şeylerden biri de bu taşeron çalışmanın yaygınlaştırılması. Yani ihale usulüyle. Tabii ihale usulü. İki şey, temizlik personeli, 3 güvenlikçi, 6 hemşire, 4 röntgen uzmanı, 5 tane de fizyoterapist aranıyor. Aynen. Alınıyor. Bunları aynen. kaç liraya verirsin? Aynen. İlan veriyorlar zaten. Evet. Biz de o ilanlarla gittik. Benim onunla gördüğüm şey en çarpıcı ilan sosyal, o zamanlar çocuk esirgeme kurumu vardı hala. Devredilmemişti ve bir temizlik, hijyen, sosyal hizmetler limited şirketi büyük bir ihtimalle yani birkaç tane şirketin gidince ihaleyle yani sosyal hizmet sıhhat çek bir ilan veriyor. 3 sosyolog, 2 psikolog, 4 sosyal psiko danışman, 4 güvenlikçi, 5 tane temizlikçi alıyor. Yani gerçekten listede, işte alışveriş listesi gibi bir listeyi, buna da ihaleye giren şirketler en düşük genelde. Zaten bir sürü siyasi tabii ittifak üzerinden belirleniyor. Pek çok büyük, birkaç tane büyük şirket var, onların altında daha küçükleri var. Genelde işte siyasi yakınlıklar üzerinde belirlenen taşeron şirketlerde bütün bu ansamblı, yani sağlık hizmetinin özgürlüğünü dikkate almadan veriyorlar. Daha ucuza verenler, yani işçi ücretlerinden, sigortasından, çalışma saatlerinden tırtıklayanlar da daha çok şansa sahip oluyorlar sanırım, değil mi? Evet. Taşeron olarak işe girdim. Kamuda normal 4B'li ve 4A'lı çalışanlar haftalık 40 saat çalışması gerekiyor ama taşeron çalışıyorsan 45 saat çalışman gerekiyor. Ama benim hani sorumlu hemşirem farklı çalışma koşulları olmasın diye ben 40 saat çalıştım. Ama diğer servislerde çalışan bütün arkadaşlarım onlar haftalık 45 saat nöbet tutuyorlardı. Ücretlerine hani geldiğimiz zaman 4B ile 4A'larla ciddi maaş farkları vardı. Bir kere sabit şey yapıyorsunuz, ücret alıyorsunuz, döner sermaye almıyorsunuz taşeron çalışırken. Hı hı. Yaklaşık 1600 lira şey yapıyordum, maaş alıyordum. Ama hı hı. normal çalışanlar da döneriyle birlikte 2100-2200 gibi hı hı. paralar şey yapıyorlardı, alıyorlardı. Kreş hakkın yok, hı hı. servis kullanamıyorsun. Hı hı. Diğerlerini kullandığı imkan. Peki yemekhaneyi aynı mı kullanıyorsun en azından? Bazen biz o da farklılaşıyor. Biz hala yemekhaneye gitmiyoruz. Acil birimler olduğumuz için yemek anladım. Bize geliyor. Tabii, tabii. Biz yani içeride yemeğimizi hı-hı. yiyoruz. Onun dışında size söyleyebileceğim. İzinleriniz gene hani daha sıkıntılı oluyor kullanılması diğer çalışanlara göre. Nöbet daha fazla oluyor. Hı-hı. Ama siz yan yana dört işte sözleşmeli... şeyle statüyle veya bir ben memurla yan yana aynı işi yapıyorsunuz. Yani benim birimimde 4B'li yoktu. 4A'lı ve taşeron çalışanlar vardı ağırlıklı hı hı. olarak. 50 kişi benim çalıştığım birim. İşte 10 tanesi 4A'lı ise geriye kalan 40 kişi tamamen taşeron çalışan. O zaman. Bir de bu taşeron çalışanlar temizlik şirketlerin tarafından taşeron temizlik şirketi olarak tanımlanan taşeron hı hı. şirketler tarafından satıldıkları için diyelim. Hı hı. Temizlik işçisi olarak da gözüküyorlar ve dev sağlık işin ciddi bir şekilde... Biz zaten hemşire olarak görünmüyorduk taşeronda çalışırken. Sen de aynı durumdaydın. Şey, sağlık elemanı yazıyor, hemşire yazmıyor. Hemşirelik mi yazıyorsun? Tabii tabii ama sağlık elemanı. Hemşiresin, yani, ebesin neyse sağlık elemanı şeklinde ismin geçiyor. Sektör olarak da temizlik işçisi olarak göründüğün için herhangi bir örgütlenme faaliyetini dev sağlık işi yani dev sağlık sektörü... Dev sağlık iş dışında tabii eğer şeysen taşeronsan dev sağlık işinde örgütlenebileceğin başka bir şey yok. Örgüt yok. Ama zaten onda örgütlendiğin zaman da eğer temizlik işçisi olarak gözüküyorsan bu da dev sağlık işinin resmi üye sayılarına yansımıyor. Yani çektiği en büyük sorunlardan biri sıkıntı dev sağlık çekiyor, işi evet, bu. Yok görünüyor bir sürü şey. Mezunu evet. var ama şeyi evet, çalışanı. Sağlık elemanı. Evet. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Sen bu taşeronlukta da devam ettin bir süre. Yaklaşık bir buçuk sene kadar da hı-hı. taşeron şey yaptım. Çalıştım. Ama işte bu en son geçtiğimiz Haziran ayında işte 100 bine yakın yaklaşık sözleşmeye çalışan vardı. Bunları hani 4 aya geçireceğiz dediler. Hı-hı. Bir ay önce de şeye geçtim. 4 aya geçtim. 4A'lı olarak çalışıyorum. Taşerondan hani... 4 aya geçtim. Yok pardon. 4B'yi şey yaptım ben. Es geçtim sanırım. Evet. es bunlar geçtim. Zaten pek çok dinleyici için şeye benziyor. Yanlış. Evet. Yok. Taşeronda şöyle bir şey çıkardı bizim hastanemiz. Artık taşeron şekilde hemşire çalıştırmayacağız. Eve çalıştırmayacağız Çapada. Dendi. Hı-hı. KPSS puanları olanları kendi bünyesinde kadroya aldı. 4B kadrosuna. Şimdi 4B'nin de iki kadrosu var. Bir KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir atama var. O şekilde çalışabiliyorsunuz. Bir de çakılı kadro dediğimiz kadro sistemi var. Üniversite onu rektörlükte kendi bünyesine alıyor. Ama senin hiçbir yere tayin hakkın yok. 4B'liyken de mesela hiçbir yere tayin hakkım yok. Ömür boyu orada çalışmak zorundayım. O şekilde 4B'ye geçtik. Puanı olmayanları ya da işte emekli olan arkadaşlarımız vardı. Onların hepsi işten çıkartıldı. İşine son verildi. Biz ilk işe girdiğimizde işte 17 kişiydik. Şimdi 7-8 kişilere düştü sayımız. Yeni alım... Diğer taşeron şirketi arkadaşların senin yani. Tabii tabii. Evet. Tabii bir kısmı da atanıp gitti. Şeye hiç geçmeden 4B'ye hiç geçmeden. Çünkü kimisi ne bileyim Sinop'tan gelmiş, kimisi başka ilden gelmiş. Hani ailesinin yanına dönmek istiyor, orada çalışmak istiyor. O şekilde tercih yapıp gidenler oldu. Böylece bizim sayımız iyice azaldı. 7-8'lere düştük. İş yükümüz çok fazla artmaya başladı. İş yükünden bahsedebilir miyiz o zaman? Yani gerçi senin daha öncesini bilebilecek veya hissedebileceksin ancak anlatılardan bilebilirsin. Şu andaki karşılaştığın iş yükünü buluyorsun. Yani arttığını ancak taşeron şirketten kadroya geçmekle biliyorsun. Ama nedir bir iş yükü? Yani en büyük yaşadığın sorunlar nedir? Şimdi çalışma saatlerimiz çok fazla bir kere. Hani normalde 40 saat çalışman gerekiyor ama... Ben geçtiğimiz Temmuz listesinde tam 234 saat nöbet tuttum. Düşün, artık o ne haftalık. Demek ya? Temmuz'da kaç saat var ki şimdi hesaplayamadım. Şimdi ayda 160 saat çalışmamız gerekiyor ama ben 234 saat nöbet tuttum. Neredeyse her gün iş yerindeydim. Bu çok fazla şey oluyor, yorucu oluyor artık. Dayanamıyorsun bir süreden sonra. Çalışamayacağım dediğin zaman ne olur? Yani bu yapılamayacak bir şey bahsettiğim. Yani rapor alacaksın ya da ne bileyim başka servise verebilir. Ya da işte işi bırakacaksın, yapabilecek başka bir şeyin yok. Yani yeni günde, kişi günde kaç saate tekabül ediyor yani bu? Şimdi bizim çalışma olacak. Saatlerimiz çok değişik. Hani normalde kamu kurumlarındaki çalışma saatlerine, nöbetlere bakarsan 8 saatten başlayıp 36 saate kadar çıkan çalışma süreleri var. Ama benim çalıştığım birimde Gündüz çalışıyorsan 10 ya da 12 saat çalışıyorsun. Gece nöbeti tutuyorsan da 12 saat ya da 16 saat nöbet tutuyorsun. Hı hı. Değişiyor bunların çalışma saatleri. Peki bir anda Temmuz'da bu kadar yoğunlaşma olmasının nedeni başka arkadaşların çıkması ve onların nöbetlerini sizlere İşten çıkması, gebe kalan arkadaşlar oldu, ameliyat olması gereken rahatsızlanan arkadaşlar oldu. Çünkü taşeron şirket kapatıldı, artık evet. Hemşire gelmiyor. Hı hı. Sağlık Bakanlığı hemşire atamıyor. Hı hı. Doğal olarak ortada kaldık yani. Başka çalışma saatleri dışında bu hemşire hasta ilişkisi, yani tamamen bir kadın olarak tanımlanmış, kadın hani kadını da erkek gözüyle bir kadın olarak tanımlanmış bir meslekten bahsediyoruz. Yani erkekli kadınla hastalarla ilişkilerde bu konuda çektiğin sıkıntılar oluyor mu? Şimdi bu senden önce belirlenmiş tanım yüzünden. Ben şimdi servislerde çok fazla çalışmadığım için hani hasta hemşire ilişkisine de çok fazla şey kalmadım, maruz kalmadım. Ben kan merkezinde çalışıyorum, bir sağlıklı insandayım. Çünkü donörler sağlıklı kişiler geliyor bize. Anladım. Onlardan torba kan alıyoruz. 15-20 dakika görüyorum ama biz de daha çok tacize maruz kalıyoruz. Gelen hasta yakınları daha çok erkek olduğu için sanki hani şey hastası yok da orada başka bir şey için gelmiş de böyle saçma sapan şeylere maruz kalıyoruz diyeyim. Tacizlere maruz kalıyoruz. Ama servisler biraz daha sıkıntılı. Servislerde çalışan arkadaşlarım var. Bir kere hasta hemşire oranları çok doğru değil. Normalde mesela 4-6 tane hastaya bakmanız gerekirken bir hemşire 18-20 tane hastaya bakım vermek zorunda kalıyor tek başına. Ki ilaç tedavisini bile yetiştiremiyor. Bırakın ki diğer bakımlarını yerine getirsin. Mesela arkadaşım anlatıyordu. Ben de arada nöbet aralarında yanına gittiğimde görüyordum. Mesela serumu bittiğinde hemşirenin gidip onu çıkarması gerekiyor. Ya da ne bileyim idrar torbası dolduysa senin boşaltman gerekiyor. Onun belli bir ölçümü var ama artık bunları hasta yakınları yapar duruma geldi. Kamu hastanelerinde diyeyim. Böyle olunca da hani tedaviler yetişmiyor, sıkıntılar çıkıyor, sorunlar çıkıyor. Hani sağlık çalışanı kendi açısından haklı, hasta haklı. Karşı karşıya getiriliyor. Yani kötü bir örgütlenme tabii, işin tabii, şeyi bu verimlilik diye bir yandan birey üzerine yüklenen bir şey var ama o verimlilik yani daha az insana daha yoğun çalıştırmak açısından bir verimlilik var. Yani sağlık verimliliği veya biraz önce daha önce programda önce konuşurken söylediğin koruyucu hekimlik, koruyucu ebelik, koruyucu hizmetler. Hani hastalık sorun çıkmadan önce veya gebeliğe hastalık tabii, diye yaklaşmadan tabii. önce daha bir ebelikle halledilecek mesele daha önce. Daha ucuza halledilebilirken hani para kazanma amaçlı artık sağlığın piyasaya açılmasından kaynaklı kar elde edebilmek için. Bunlar daha tercih edilir duruma geldi diyeyim. Klasik bir maliyet hesabının tabii. sağlığa girmesinin ama tabii bedellerini hem sağlık çalışanlarında çok açık görüyoruz. Hasta tarafında da ne olduğunu sonuçları için çok daha derin çalışmalar. Hasta için bakarsan nedir? Hani ne kadar paran varsa diyor sana o kadar hizmet alırsın. Bizim açımızdan nedir? Güvencesiz çalışacaksın, esnek çalışacaksın. Bizim açımızdan da hani sağlıkta dönüşümün. Bir güvenli işin olduğu zaman da anlattığın zaman kadarıyla her an şartlar değişerek birden tabii, 170 tabii. saatin 230 saate tabii çalışma saatleri değişiyor. Ama şu an 4 aya geçtim mesela. 4 aylıkken de çalışma sürelerim bu şekilde. Hani 4 ayla 4 ay arasında ne fark var diyorsun. Evet, yani eski o farkı da göremiyorsun. Hani eskiden derlerdi ya hani memursun. Hani 40 saat çalışıyorsun aslında hafta sonu tatil falan. Yok yani artık öyle bir şey. Evet. Eskinin 4 A'sı 4 B'si falan kalmadı. İstihdam biçimleri farklı ama 4 A 4 B birbirine çok yakın. Hani taşeron görece biraz daha şey. Daha güvencesiz 4A'ya ve 4B'ye göre. O yüzden de ben de bütün programlarda ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yani işler geçmişte güllük gülistanlıktı. Ondan sonra şimdi kötüye gidiyordu. Yani esasında sorunlu bir sistem üzerinde korumalı hiçbir alan kalmıyor. Bundan bahsetmek tabii. lazım. Yani zaten sorunlara çözüm, sorunları derinleştirecek şekilde bulunuyor. Zaten çözümün amacı da sanırım sorunları tespit etmek değil, daha çok işte birim başına maliyeti düşürmek ve bu sağlıkta da yani konut üretiminde olduğu gibi, çikolata üretiminde olduğu gibi, gemi üretiminde olduğu gibi yapılıyor. Bunda bir gerçekten kamu sağlığı veya halk sağlığı dediğimiz alanla ilgili bir istisna da yapılmamış gibi gözüküyor. Zehra, ben muhakkak değinmek istediğim bir mesele var. Programın sonlarına yaklaştık, bayağı birkaç dakikamız kaldı. Bu örgütlenme meselesi. Çünkü ben dışarıdan başka çalışma sahalarındaki örgütlenme deneyimlerini, kurumlarını birazcık takip eden biri olarak sağlık alanı gerçekten çok olumlu olarak önde duruyor. Birincisi bir sendikal rekabetin olmadığı bir dayanışmanın olduğu, yani Türk Tabipler Birliği, hekimler, ses ve dev sağlık iş, biraz önce bahsettiğim bu farklı statüleri ve çalışma tanımlarını örgütleyen farklı kurumlar çok iyi çalışabiliyorlar. İşte gerek taşeron işçilerin yasa dışı çalıştırılmasındaki karşı dev sağlık iş mücadelesi, gerek sağlık çalışanlarının sağlığının platformunda gördüğümüz kadarıyla bu sağlık çalışanlarının örgütlenmesinin bu kadar olumlu olmasını sen özel nedenler görüyor musun? Yani olumlu bir dönemden mi geçiyor şu anda? Bir yandan da örgütlülük artıyor mu, azalıyor mu? Her yerde söylenen sendikalarda örgütlülük azaldı hikayesi sağlık içinde. Ya, rakamlara bakıldığında aslında hani azaldığını söylüyorlar. Hı-hı. Ya Türk Tabipleri Birliği'nin ciddi örgütlenme ve mücadelesi var sağlık alanına baktığımızda. Hı-hı. Gene dev sağlık işinde Hı-hı. ciddi örgütlenmesi var ama sesin mesela üyelik sayısına bakıldığında önceki yıllara göre bir azalma olduğunu söylüyorlar. Hı-hı. Hani bizim hastane açısından bakarsanız örgütlenme açısından ne yapılıyor diye, hani üyelikler nasıl diye. Hı-hı. Kağıt üzerinde üye. Evet. Hani bir şey yapılıyor mu mücadele bakımından? Yok. TTB bir, hariç. TTB hariç, evet, o daha fazla şey yapıyor ama bu da hani hemşirelere ve ebelere çok fazla da ulaşılamıyor açıkçası diyeyim. Bir de bizim tabii. hastanede Taş İşler denen bir dernek var. Taşeron evet. işçilerinin bir kısmı da orada örgütlü. Yani dev sağlık işte Taş İşler arasında biraz önce yok dediğim bir şey rekabet diyelim ortam evet. oluşmuş durumda. Evet. evet. Peki yalnızca Çapa için de faal Çapa. Bir şey mi? evet Çapa. Çapa Hastanesi'nde kuruldu, orada şey yapıyor. Hı-hı. Devam ediyor. Bir de ben şeylere değinmedim. Sağlıkta kadınlarda görülen mesleki sorunlar. Ha, sonuna kendi geldik. Deneyimlerinle bence onları zaten çok hani liste olarak söylememize pek gerek yok sanırım. Biraz önce zaten Özlem'in de bahsettiği Hı-hı. çok uzun zamandan beri yaşanan toplum sağlığının sağlanması meselesiyle ilgili salgınlardan bahsettik. Onun dışında bu şiddet meselesine belki girerek öyle kapatalım diyorum. Yani bir örgütlenmeyle tamam. ilgili imkanlardan bahsettikten sonra sesten tamam. bahsettik. Dev sağlık işin fiilen üye sayılarını arttıran bir taşeron işçileri örgütleme deneyimi var ki taşeronluk ve alt işverenlik sözleşmesiyle ilgili pek çok da kazanımları oldu tüm diğer sektörler için. Senin değinmek istediğini de alarak istersen benim de bitirelim. Sağlıkta şiddete somut bir olay anlatmak istiyorum. Benim evet. de yakın bir arkadaşımın başına geldi. Geçen gün raporunun sonucunu aldım. Gelmişken evet. paylaşayım istedim. Evet. Yaklaşık bundan 5-6 ay önce Mayıs ayında arkadaşım serviste çalışırken gece 1 civarlarıymış. Odaya gidiyor. Normalde gece hasta ziyaretinin olmaması gerekiyor. Hı-hı. Kamuda bıçaklanmayla yatan bir hasta. Yanında 6-7 kişi var. Arkadaşım da diyor ki hani bu saatte şey yapamayız, ziyaretçi alamayız. Hani hasta açısından risk. Bir de odalarda 5-6 hasta yatıyor bizim. Hepsi evet. yan yana. Uyuyamıyor doğal olarak. Diğerleri de sıkıntı oluyor. Çıkmasını rica ediyor. İşte hastanın yakını diyor ki siz diyor hemşirelerinizi yapın diyor. Hani şey yapın, bize karışmayın, işinizi yapın, çıkın odadan falan diyorlar. Daha sonra arkadaşım güvenliği arıyor, telefon evet. ediyor. O anda da hasta yakını geliyor, telefon tuşuna basıyor, nasıl sen güvenliği ararsın şeklinde. Evet. Orada bir arvede çıkıyor, birbirlerine işte şey yapıyorlar, daha doğrusu arkadaşıma hakaret ediyorlar. Şiddette evet. bulunmaya kalkıyor ama araya başka birileri giriyor. Aşağı indiriyor güvenlik görevlisi bunları. 5 dakika sonra telefon geliyor. Hemşire hanım aşağıya iner misiniz diye. Arkadaşım polis noktasını şey yapıyorlar, indiriyorlar. Orada savunmasını yazdırıyorlar. Oradaki polis savunmasını yırtıyor. Bunlar karakolluk oluyor. Karakola kadar gidiyorlar. Bayağı psikolojik sorunlar yaşadı arkadaşım. Biz adli tıbba da gittik evet. en son. Adli evet. tıbbın raporunun sonucunu okumak istiyorum size. Bunun sonucunda İstersen onun sonucundan çok yani şu andaki durumu anlatabilirsek yani süreyi uyarıyor arkadaşlar kaptan masasından. Yani bu şiddetin mesela yani birebir esasında kurum tarafından ki çok basit bir örnek evet. benim size anlattım. Hani darpa uğramadı ama ciddi bir mobbinge maruz kaldı diyeyim size. Evet. Ve burada kurumsal olarak sahip çıkan yapı hastane mi oluyor? Veya kurumun genelde yansımıyor oldu. Aslında her gün yani gün geçmiyor ki sağlıkta şiddet olayı olmasın. Evet. Ama bunlar kendi arasında örtbas ediliyor. Hı-hı. Yukarıya yansımıyor, bir şekilde kapatılıyor. Ama bunda arkadaşım üstünde durdu. Devam etti, üst mercilere kadar ulaştı bu sorun. Ve ilk defa beyaz kod verildi. hastanemizde ve karşı tarafa hastaya ve sözel şiddette bulunan kişilere karşı bir mahkeme işte, davası açıldı. Bu da bir ilk oldu aslında, iyi oldu. Evet, bu ilk diyorsun yani. Evet, burada. Bizim hastanemizde ilk. Evet, ya çoğu zaman dediğimiz gibi çok teşekkürler Zehra. Ben teşekkür ederim. Bütün bahsettiğin nöbet yoğunlukları içerisinde buraya gelip bir de zaten çalıştığın hayatın ayrıntılarını paylaştın bizimle. Çoğu zaman biz öbür tarafına duran insanlarız. Bir yandan da kendi çalıştığımız, isterse de evde çalışalım, alanlar içerisinden de bu işin yoğunlaştırılması meselesi, işte kişi başına düşen çalışma yoğunluğunun artması meselesi nasıl insanları birbirine daha çok kapışır hale getirdiğine evet, de ilgili. Aynen öyle. Birbirimize düşer duruma evet, geldik artık. Çok daha çarpıcı, halk sağlığı açısından çok daha kapsamlı sonuç olan bir alan. Çok çok teşekkürler ben Zehra. Teşekkür ederim. Hikayenin kadın hali Aslı Odman ben. Sağlık çalışanlarının sağlığını Çapa Hastanesi'nden hemşire Zehra Koçyiğit'le konuştuk. Bir ay sonra Kent ve Emeğin gündeminde tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı.